synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. Imetimia saa 7:30, ni Alhamisi ya tarehe 25 Mei mwaka 2023. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza taarifa ya habari kupitia muungano wa redio 4 miongoni mwa redio zinazosikika nchini Burundi. Habari hii itajikita pekee kwenye kutathmini utekelezwaji wa matumizi ya bajeti ya serikali mwaka huu 2022-2023 kwa sekta tofauti nchini Burundi. Katika taarifa hii mtasikiliza maoni ya raia, hata wataalamu wa masuala ya uchumi watatoa uhusiano na matumizi ya bajeti hiyo mwaka baada ya mwaka. Ni kupitia muungano wa redio 4 ambazo ni Ibonesha FM, Izire FM, Isanganiro na Rema FM. Na taarifa hii inaletwa kwenu na Halima Hakizimana kwa ushirikiano na Isa Hussein Dio Kubgayo. Mitamboni ni Jean-Baptiste Hatungimana na Landre Ishimwe. Na wa msimamizi wa taarifa hii ni Nicodemus Isaac. Karibu. Urunani kwa maradio mu Burundi. Habari tunaianza kwa tahariri ya chumba cha habari kuhusu matumizi ya bajeti ya serikali mwaka wa fedha 2022-2023 inayoletwa kwenu na Sorine Dusabe. Muda uliotolewa kuhusu sheria ya fedha zilizoandaliwa kutumiwa mwaka 2022 hadi 2023 unaelekea kuisha, ni hadi tarehe 30 mwezi Juni. Je, zilitumiwaje? Wahusika wa maendeleo ya taifa katika sekta mbalimbali wanaweza kutoa jibu sahihi. Kinachodhihirika katika sheria hiyo ni kwamba asilimia kubwa ya pesa ni mshahara wa wafanyakazi. Asilimia muhimu ingine hutumiwa kwa kazi ikiwa za ujenzi, barabara na daraja, zahanati na hospitali, umeme, vifaa vya ofisi na kadhalika. Hayo yote hupitishwa katika soko za serikali. Baadhi ya miradi inatekelezwa huku mingine ikisuhasuha kutokana na sababu mbalimbali. Kwa kazi hizo zote zilizotajwa, kuna zinazogharimu pesa nyingi na ni dosari kubaini zilizoandaliwa mwakani. Ikulu ya Rais Gitega na uwanja wa soka Intwari jijini Bujumbura, hiyo ni mijengo ya kifahari na iligharimu kitita kingi cha pesa. Pesa hizo hutoka wapi? Zinatumiwaje na zinatumiwa na kina nani? Na wapo viongozi wa ngazi ya juu wanaoweza kuweka wazi utumiaji pesa hizo zinazoongelewa? Kuna baraza la mawaziri na maseneta, kamati kuu ya ufuatiliaji wa miradi ya serikali na mahakama inayofuatilia matumizi ya pesa za serikali. Ni dhahiri kwamba pesa zinazotumiwa na serikali, nafasi kubwa ni za ushuru unaokusanywa, milki za raia, biashara na kadhalika. Burundi tunao utajiri. Upo utajiri unaotoka kwa nishati na madini, ni wazi kwamba zinatokomea pesa kusikojulikana badala ya kuwasaidia raia. Zikizingatiwa ripoti mbalimbali na matamko ya viongozi mbalimbali, zimeandaliwa kuwekwa vyanzo vingine vya uchumi wa serikali uliotoka katika kurejesha amani na usalama kwa askari jeshi wa Burundi ugenini. Cha kushangaza ni kwamba bajeti inabaki ile ile miaka yote. Lengo mpya ya serikali kuiandaa bajeti kila mwaka ingerizingatia mradi ama bajeti miradi. Tuna imani kwamba hilo litazingatiwa na kwa usimamizi wa uongozi husika, hususani baraza la mabunge, yawepo manufaa, hivyo miradi itekelezwe kama ilivyotarajiwa kwa manufaa ya taifa. Shukran kwa mwenzetu Sori Dusabe kwa kutupasha taarifa ya tahariri ya chumba cha habari. Na sasa ni kujuze kuwa sekta ya ufugaji na kilimo pamoja na kulinganisha mishahara kati ya wafanyakazi wa serikali, ongezeko la mavuno ni kati ya vitu vilivyopewa kipaumbele kwenye bajeti ya serikali ya mwaka 2022-2023. Licha ya hayo, kuna ujengaji wa barabara ya treni itakayo unganisha Uvinza, Maragarazi na Musongati. Yote hayo yanapatikana katika bajeti ya serikali ya mwaka 2022-2023. Punde tutakujuza yaliyoweza kufanyika katika bajeti hiyo. Nani kwa maradio mu Burundi. Miradi hiyo ni kwamba milioni 14 dola za Kimarekani ndicho kiwango cha fedha kilichotumiwa katika mradi wa kufikishia umeme baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kirundo. Miongoni mwa milioni 24 dola za Kimarekani zilizokuwa zimeandaliwa kwenye shughuli hiyo kipindi cha mwaka 2022-2023. Wakazi wa tarafani Busoni, moja kati ya tarafa za mkoa huo, maeneo yaliyopatishiwa umeme, wanasema waliridhishwa na kazi iliyofanyika, huku wakieleza kuwa umeme unawasaidia kufanya kazi za kujiendeleza. Willy Kwizera ametuandalia taarifa ifuatayo. Baadhi ya shughuli wanazozifanya raia wa kijiji cha Kabanga tarafani Busoni mkoani Kirundo baada ya kupewa umeme ni pamoja na kutembelea vyuma, kama inavyoelezwa na ndoa Yesu Evariste, huku akieleza kuwa hali hiyo iliwasaidia kupungua hasara kwa sababu walikuwa wanatumia injini ya mafuta ya aina ya mazutu. Umeme huo uliwekwa ndani ya nyumba na kwenye barabara, kama inavyoelezwa na wanawake wanaouza matunda kwenye barabara hii. Hayo yanathibitishwa na kiongozi wa tarafa ya Busoni, Dismas Nsavyimana, huka keleza kuwa hata na tarafa ilifaidika kupitia kwa wanaofanya kazi zao wakitumia umeme ambao wanatozwa kodi. Vijiji 34 za tarafa ya Busoni, Bwambarangwe pamoja na Gitobe ndivyo vilipewa umeme, inavyoelezwa na Sedikias Nyagahigi, mratibu katika mradi huo wa kutoa umeme. Pesa zilizoandaliwa katika mradi huyo ni dola milioni 24. Dola milioni 14 ndizo zilitumiwa katika shughuli hizo za kutoa umeme katika tarafa hizo. Zaidi ya dola milioni 9 hivi ndizo zinatumiwa kuwasha vijiji vingine, ambapo kutaongezewa vijiji vidogo 42. Pamoja na tarafa 3 zilizopewa umeme, kuliongezewa tarafa zingine 3 na kuwa tarafa 6. Naam, tuendelee na taarifa yetu ya habari kupitia muungano wa redio. Na sasa ni kujuze kuwa franga zilizopewa mashirika ya kujiendeleza zilikuwa na manufaa kwa shirika la kujiendeleza liitwalo Sangwe lililopo kwenye mtaa uitwao Centre Urbain mkoani Rumonge. Raia waishio kwenye mtaa huo wanasema kuwa shirika hilo limekuwa na manufaa kwa niaba yao. Viongozi wa shirika hilo ambalo linafanya biashara ya mbuzi na kondoo wanafahamisha kuwa lilipata faida. Licha ya hali hiyo, shirika la kujiendeleza kwenye mtaa wa Kanyenghoko hapo hapo mkoani Rumonge lao lilipata hasara. Kiongozi wa shirika hilo anasema kutegemea michikichi waliokodi baada ya miradi yao yote kufeli. Ruben Nyonguru ametuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya kunufaika na ufadhili wa serikali, wadau wa chama cha ushirika Sangwe mtani Santre Irbe mjini Rumonge wanataja kujitahidi kuwekeza kwenye kilimo ila wakambulia patupu. Ndipo walipopata wazo jingine la kufanya biashara ya mifugo, ambapo walianza kununua mbuzi na kondoo wakawafuga kwa muda na baadaye wakawapeleka sokoni. Beatrice Siniremera, kiongozi mkuu wa chama hicho cha ushirika, anafafanua kuwa mifugo hao wanawachukua kuwa mara nyingi sokoni Kabumburi wilayani Buyengero ni mkoani Rumonge. Tukagura impene mu Kabumburi. Tunachukua mbuzi Kabumburi, tunawafuga kwa muda ili wanone na baada ya hapo tunawauza. Licha ya kuwa bado hawajaanza kurudisha mkopo huo wa serikali, Beatrice Siniremera anashuhudia kuwa biashara zao zinakwenda vizuri na faida wanaipata. Inyungu tunaibona na mahera ya leta. Faida tunaipata hata ikitokea serikali tutake turudishe mkopo sasa hivi, tunaweza tukarudisha pesa zote bila shida na tukabaki na faida. Ikiwa mtaa wa Santre Irbe mjini Rumonge ni maarufu kwa kuwa na Waislamu wengi, baadhi ya raia hao Waislamu wanashuhudia kuwa biashara hiyo ya chama cha ushirika Sangwe inawasaidia sana kupata kitoweo kiurahisi, haswa kipindi cha sherehe za dini lao. Mfano sasa hivi nyama ina uzwa kwa bei gali, ila mkijiweka pamoja mkiwa kama watu watano mnachanga pesa na kwenda kununua mbuzi mzima chama cha ushirika Sangwe. Wakati chama cha ushirika Sangwe mtani Santre Irbe wanajivunia faida wanaoipata kupitia biashara ya mifugo, kwa upande wa wadau wa chama cha ushirika Sangwe mtani Kanyenghoko ni vilio na majonzi baada ya kuwekeza mkopo wa serikali kwenye kilimo na kupata hasara. Wadau hao wanataja kujitahidi kufanya kilimo cha nyanya, mahindi na kufuga mbuzi na nguruwe na bado wakapata hasara. Kilio chao haswa ni kwamba pesa za mkopo wa serikali zitatoka wapi ikiwa chama chao hakina tena hata mradi mmoja unaoendelea. Hatuelewi kinachoendelea. Kwa kweli ni hasara kubwa. Ikiwa serikali imejitahidi kutuinua sisi raia na tukashindwa kufanikiwa, hayaeleweki. Gilbert Horugavye, kiongozi mkuu wa chama hicho cha ushirika Sangwe mtani Kanyenghoko mjini Rumonge, anaangazia kuwa baada ya kuwekeza sehemu tofauti na wakapata hasara, pesa zilizokuwa zimebakia walizitumia kukodi shamba la michikichi kwa kipindi cha miaka miwili, na imani yake faida wataipata. Vyama hivyo vya ushirika viwili bado havijachukua awamu ya pili ya mkopo wa serikali, isipokuwa chama cha mtani Santre Irbe ambacho kilichukua nusu ya mkopo, yani milioni 5 faranga za Burundi. Kutoka mkoani Rumonge, mimi ni Ruben Niyorukundo nikiripoti kwa niaba ya muungano wa redio nchini Burundi. Nani kwa maradio mu Burundi. Ni saa 7:42, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia muungano wa redio 4 zinazosikika nchini Burundi, na ni taarifa inayojikita kuhusiana na matumizi ya bajeti ya fedha nchini Burundi mwaka wa fedha 2022-2023, na tuyapate maoni tofauti ya wataalamu wa masuala ya uchumi. Kuongeza mavuno, kutafuta masoko na kutumia wataalamu katika masuala ya uchumi kwenye miradi, hata kuandaa bajeti ya serikali ya kila mwaka kwenye sekta tofauti, ndio kitachopelekea afueni kwa taifa. Hayo ni kwa mujibu wa Monique Kaibanda, muhadhiri na mtaalamu katika masuala ya uchumi. Anafahamisha kuwa haieleweki kuona sekta inaandaa kiasi kile kile cha pesa baada ya miaka miwili au mitatu inayofuatana. Monique Kaibanda hapa anakalimaniwa kwa Kiswahili na Grace Uwamaria. Umwaka wa mbere akibikora ahanini ntabafise byinshi yisunga kubera ko ibyo umuntu yisunga mwaka wa kwanza mtu anakuwa hana mambo mengi ya kufuatisha kwa sababu mtu anafuatisha mambo kutokana na faida aliyopata baada ya mauzo. Hali hiyo inaweza kupelekea mtu huyo afahamu kama mwaka huu naweza kuongeza au kupunguza. Unapoona kama sokoni mauzo yaliyopatikana yanaridhisha, unaweza kuongeza soko sehemu nyingine baada ya kuona faida. Lakini haieleweki kuona katika kipindi cha mwaka mmoja au miaka mitatu sekta kuendelea kutegemea pesa ile ile na kuuza bidhaa sehemu moja. Hata kama una wateja, lazima utafute wateja sehemu nyingine. Sababu inayosababisha yasiwepo mabadiliko ni upatikanaji mdogo wa mavuno kutokana na uhaba wa vitendea kazi au wafanyakazi. Kinachotakiwa ni kutafuta njia nyingine ya kupata mavuno. Pia wakati huo wataalamu wanaweza kutoa mchango wao. Jambo lingine, kila sekta inapaswa kuwa na wataalamu, lakini kama una wataalamu huwezi kujua chochote. Serikali inapaswa kuweka wataalamu katika sekta zote kwa kuangalia mavuno yaliyopo. Pia kunatakiwa kuwepo ujuzi katika suala la biashara. Idadi ya masoko isipoongezwa, hakuna kinachoweza kufanyika. Mtu anapoandaa budget vibaya, lazima aitumie vibaya. Ina maana kuwa usipotumia mavuno uliyopata, unakuwa umeingia hasara. Uba wahombye. Ni nkuko rero itongereje umwimbo wategerezwa kongereza umwimbo. Naho nyene buhombye. Tukisalia katika maoni ya wataalamu, wanapendekeza kuwa serikali ingelipaswa kuandaa uwezo kulingana na miradi iliyopanga. Kwa Kifaransa wanatumia budget program, kama inavyothibitishwa na Faustin Dikumana, kiongozi wa shirika linalotolea wito Warundi kubadili mwenendo ili kufikia maendeleo ya kudumu Parsem. Kiongozi huyo anasema serikali itakapotumia mfumo huo itapelekea kutumia franga vizuri bila kuzingatia lahi ya baadhi ya kundi la watu. Faustin Dikumana, kiongozi wa shirika Parsem, atatafsiriwa na mwenzetu Chiza Ephrem. Ibijanye n'icyo twakwita budget programme, no kuvuga gukoresha amahera ya leta bifatiye kuhusu matumizi ya budget ya pesa za serikali kwa kuzingatia miladi iliyopangwa na serikali, ni kuandaa budget kwa kuzingatia miladi ya kile unachotaka kutekeleza. Jambo la pili, unapaswa kuandaa miladi yako vizuri na faida nchi inazoweza kupata. Pia unaweza kuandaa miladi hiyo kwa muda mrefu. Licha ya kuweza kutekeleza miladi hiyo kwa awamu, lazima ufahamu kitu utakachohitaji kwa kipindi cha miaka mitatu, minne au mitano. Ni tofauti na vile mtu anavyosema kuwa nitatekeleza miladi kwa kuangalia uwezo nilio nao, bali unatafuta miladi kwanza, kisha baadaye unatafuta pesa. Kitu kingine, utekelezaji wa miladi hiyo unatakiwa kufanywa hadharani. Tabia za Warundi wanaofanya kitu kwa kujificha zinapaswa kukoma. Waziri wa fedha peke yake si anayepaswa kuhusika na wandaji wa miladi hiyo, bali mawaziri wote wanatakiwa kuweka hadharani kile watakachotekeleza. Vinginevyo utadhani waziri wa fedha ndiye anayehusika na masuala yote, wakati kila wizara ina miladi yake. Kingine ni kuangalia kama fedha zilitumiwa vizuri pamoja na faida zilizopatikana. Hali hiyo itasaidia pesa kutumiwa vizuri na kupelekea isiwepo miladi ya kidharura kutoka na faida za watu wengine, kwa sababu watu wanatekeleza miradi inayotambuliwa kisheria na faida nchi inazoweza kupata. Bakora imigambi yanditswe yemewe hazwe na kamera zogira igihugu. Namli kwa sauti lake hilo Faustin Dikumana, ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi aliyekuwa na kalimaniwa kwa Kiswahili na Chiza Ephrem. Tukiendelea vile vile na maoni hayo ya wataalamu wa masuala ya kiuchumi, wanazungumza kuwa miongoni mwa majengo ya miundombinu ikiwemo uwanja wa mpira uitwao Intwari mjini Bujumbura, na franga zilizotumiwa zilikuwa hazikuwekwa kando au kutengwa katika bajeti hiyo, na anathibitisha hayo au yalithibitishwa vile vile na baraza la bunge, linapelekea matatizo mengi ikiwemo kujiuliza wapi franka za ujenzi zitakapotokea kama inavyothibitishwa hapa na mtaalamu katika masuala ya uchumi. Andre Nikwigize anaona kuwa ufuatiliaji wa aina ya majengo hayo miundombinu unakuwa ukishauria ubadhirifu wa matumizi mabaya ya pesa za serikali. Naam, Isa, ni kujuze kuwa tulipo jaribu kutafuta kwa njia ya simu msemaji wa Wizara ya Fedha ili atoe mwanga kuhusu taarifa hizo, amesema makadirio ya bajeti ya serikali hufanyika marekebisho inapotokea dharura. Larissa Dushimwe ameendelea kufahamisha kuwa kila mwaka katika bajeti huwa unaandaliwa kiwango maalumu ya fedha kwa ajili ya dharura. Ni saa 7:49, ni hivyo ndivyo tunahitimisha taarifa hii ya habari kupitia muungano wa Radio 4 ambazo ni Bonesha FM, Izere FM, Isanganiro na Rema FM. Taarifa iliyojikita pekee kuhusu kutathmini utekelezwaji wa matumizi ya bajeti ya serikali mwaka wa fedha huu 2022-2023 kwa sekta tofauti nchini. Taarifa hii imeletwa kwenu nami Isa Hussein ndio kubgaya, tumeshirikiana naye Halima Hakizimana. Mitamboni ni Jean-Baptiste Hatungimana na Landry Ishimwe, na msimamizi ni Isaac Nikodema. Na taarifa nyingine kwa lugha ya Kiswahili, panapo majali wake Mwenyezi Mungu, ni saa 11 kamili. Kwaheri. Urunani kwa maradio mu Burundi.